پردہ پیر سے بھی بھلا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ یا نامحرم رشتے داروں, پڑوسیوں یا گھر میں آنے جانے والوں کے متعلق اس طرح کی بات کہنا, آپ تو گھر کے آدمی ہیں, آپ سے کیا پردہ کرنا, یہ کہنا کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے وغیرہ, یہ سب حماقت کی باتیں ہیں. کہنے والوں کو ایسی باتوں سے توبہ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.